amb els alumnes, i el treball cooperatiu es pot treballar des d'infantil fins a la universitat, vull dir que no és problema d'edats. D'acord? I farem les dues tècniques, seran de treball cooperatiu, tret d'aquest llibre del Pere Pujolàs, que també ja ha posat la referència, que també és de l'editorial Grau, que és d'aquesta col·lecció que té de l'editorial Grau, si la coneixeu, 9 preguntes de no sé què, que és el que també el del Zavala sobre competències bàsiques. Pues també hi ha un que és, em sembla, 9 preguntes, però en castellà, 9 preguntes sobre el treball cooperatiu. I a part d'explicar què és el treball cooperatiu, és tota una recerca de ja fa molts anys que el Pere Pujolàs està treballant i també posa experiències, treballs concrets. Totes les experiències o les tècniques que ell posa allí són experiències que s'han portat a la pràctica. De fet, més que ell inventar-les, ha estat el treball a través d'escoles que ha anat, que mestres s'han inventat maneres de treballar, que ells potser no li deien cooperatiu en aquell moment, però que ell ho observava i veia que allò era una tècnica cooperativa i que després en formació amb aquell mestre han anat canviant. I bàsicament moltes és el tret de l'escola rural. A l'escola rural, aquella escola que en una aula hi ha moltes diferents edats i evidentment el mestre no es pot partir per atendre tothom perquè ha d'utilitzar aquestes tècniques. D'acord? Molt bé, doncs aquest primera tècnica que utilitzarem es diu el fugitatori. Deixarem, quan no tenim taula, però és igual, deixarem el full a una companya o a un company. Llavors la idea és, jo us diré una paraula i heu d'escriure, posa't aquí, posem aquí sí, no m'està. Una paraula que us ja la relacioneu. L'important és que no ens tallem. No, l'important és que escrivim el que sabem d'aquella paraula, l'escrivim i passem al costat, el del costat escriu una altra, l'altra una altra, farem una ronda. Quan haurem fet una ronda d'aquestes 4 o 5 paraules que ens sortirà, el grup feu una frase. D'acord? Con las palabras de... que ha sortit. Però pot ser que arrel d'aquestes paraules us surten altres. No hi ha problema. Després també ho explicarem això i l'explicació que dona el que heu fet.